Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed dwoma tygodniami przypomniałem Państwu piosenki George'a Harrisona z czasów The Beatles oraz z ostatniej płyty tego artysty Brainwashed z roku 2002. Dziś wybór z tego, co się działo pomiędzy. Tym samym zaczęliśmy od największego przeboju Harrisona, My Sweet Lord z roku 1970. Numer jeden nie tylko na rynkach anglosaskich, ale w większości krajów świata. Piosenka ta znalazła się też na najlepszym w dyskografii Sir George'a albumie All Things Must Pass, też rok 1970. Za chwilę cztery kolejne utwory z tego wydawnictwa. I'd Have You Anytime, wspólna kompozycja Harrisona i Boba Dylana. Isn't It a Pity What Is Life, to już kompozycje Harrisona, i jako czwarta piosenka If Not For You, kompozycja Dylana, ale tu oczywiście śpiewana przez George'a Harrisona. Let me in here. I know I've been here. Let me into your heart. Let me know you. Let me show you. Isn't it a pity? not for you. Not for you. I'd have you anytime, isn't it a pity? What is life? To kolejny, zaraz po My Sweet Lord, duży przebój z wydawnictwa All Things Must Pass i If Not For You. Te cztery piosenki już za nami. Na wszystkich płytach George'a Harrisona można usłyszeć muzyków, instrumentalistów bardzo znanych, a czasami wręcz sławnych, i tak jest również w przypadku All Things Must Pass. Eric Clapton, Ringo Starr, John Lennon, Yoko Ono, to tylko te najbardziej znane nazwiska, a na tym wydawnictwie pojawiło się też mnóstwo innych instrumentalistów, bardzo cenionych muzyków sesyjnych. Wracamy do muzyki. Beware of Darkness, Awaiting on You All i wreszcie jako trzeci utwór tytułowy. Watch out now, take every word that's with me. Dropping all around you. The pain that often mingles anything you do. Beware of darkness. Watch out. Thank you. Loud is the way. Beware of Darkness, Awaiting on You All i All Things Must Pass. Trzy utwory z albumu All Things Must Pass, który sam też święcił triumfy na listach przebojów albumowych i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, sam top tych list. Prawie tak samo było z płytą Living in the Material World z roku 1973. Mówię, że prawie, dlatego że w Stanach pierwsze miejsce, w Anglii drugie. Natomiast piosenka, której za chwilę posłuchamy, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, to utwór, który w Stanach Zjednoczonych dotarł na sam szczyt przebojów, tym razem singlowych. Słuchamy. The moon. He comes. quickens when it's full. As it turns my head around me, yes it does, here it comes. Here comes the moon, the moon, the moon, the moon, the moon. Like a little brother to the sun. Oh, mother to the stars at night. And he is, and here he comes. Here comes the moon. Thank you. to remember the state I was in. Instant amnesia, yeah. I always looked up to centuries. You don't know where you land. It's so dark in mythology. Treasures of history to be found. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy autorskie słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Papież. W roli dyktatora, próbującego uniemożliwić papieżowi Polakowi drugą pielgrzymkę do ojczyzny, Adam Woronowicz. W roli tytułowej Zdzisław Wardein. Przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Słuchaliśmy piosenek George'a Harrisona z lat 1973-1982, a konkretnie Give Me Love, Give Me Peace on Earth z płyty Living in the Material World. Później dwa utwory z albumu George Harrison, rok 1979. Here Comes the Moon, oczywiście nawiązanie do wielkiej piosenki, wielkiego przeboju grupy The Beatles, Here Comes the Sun, a później Blow Away. Wreszcie All Those Years Ago z albumu Somewhere in England z roku 1981. To duży przebój George'a. I na zakończenie tej porcji nagrań Dream Away z płyty Gone Tropo, rok 1982. Piosenka, która została wykorzystana w filmie Time Bandits. Przed nami kolejna porcja nagrań. Tym razem to będą trzy utwory z wyróżniającego się albumu z lat 80., jeśli chodzi o Harrisona, Cloud Nine, rok 1987. Współproducentem całości został Jeff Lynne. Za chwilę This Is Love, When We Was Fab i największy przebój w tym towarzystwie, Got My Mind Set On You.